życia. Żegnamy reklamy. A właśnie, zapomniałem Państwu przypomnieć, proszę Państwa, proszę nawadniać organizm. Najlepiej już w trakcie. 17 minęła, program trzeci, audycja popołudniowa, 4 dzień maja, dziś piątek, czas na serwis. Małgorzata Maliborska-Prażmowska, Romuald Wójcik. Jest już termin i miejsce amerykańsko-północno-koreańskiego spotkania na szczycie, ale prezydent Trump nie ujawnia szczegółów. Śledztwo w sprawie obrad Sejmu w sali kolumnowej sprzed 2 lat ponownie umorzone. Prokuratura zajęła się racami na Stadionie Narodowym. Prezydent USA Donald Trump powiedział dziennikarzom, że ustalono już szczegóły jego spotkania z przywódcą Korei Północnej Kim Jong-unem. Prowadzimy bardzo merytoryczne rozmowy z Koreą Północną. Myślę, że zobaczycie bardzo dobre rzeczy. Spotkanie jest już ustalone. Znamy jego datę i lokalizację. Wkrótce przedstawimy szczegóły. Wcześniej Biały Dom informował, że historyczny szczyt może odbyć się w maju, jeśli Pjongjang pójdzie na pewne ustępstwa. Wśród ewentualnych miejsc branych pod uwagę media wymieniały Warszawę. Szef MSZ-u Jacek Czaputowicz mówił później: chciałbym, żeby to się stało w Warszawie, ale nie sądzę, by odbyło się to w Polsce. Prokuratura Okręgowa w Warszawie ponownie umorzyła śledztwo w sprawie przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków służbowych przez funkcjonariuszy publicznych w związku z przygotowaniem i przebiegiem posiedzenia Sejmu w sali kolumnowej z 16 grudnia 2016 roku. Podstawą umorzenia śledztwa było stwierdzenie, że nie doszło do wyczerpania znamion czynów zabronionych i nie doszło do popełnienia czynów w zakresie niewpuszczenia na teren sali kolumnowej posłów opozycji. Pierwsze postępowanie w tej sprawie zostało umorzone w sierpniu ubiegłego roku. Ta decyzja została jednak uchylona 18 grudnia. Przez Sąd Okręgowy w Warszawie. Sąd motywował swoją decyzję tym, że zachodziła konieczność wykonania dodatkowych czynności dowodowych. Przypomnijmy, chodzi o posiedzenie Sejmu, podczas którego pojawiły się plany ograniczeń w pracy dziennikarzy właśnie w Sejmie. Został wtedy też wykluczony z obrad jeden z posłów PO, Michał Szczerba. W odpowiedzi na to opozycja rozpoczęła blokowanie mównicy. Marszałek Sejmu Marek Kuchciński wznowił obrady w sali kolumnowej. Tam też przeprowadzono głosowanie m.in. nad ustawą budżetową na 2017 rok. Według opozycji obrady były nielegalne, ponieważ nie wpuszczono do sali kolumnowej niektórych posłów, nie dopuszczano ich do głosu i nie można było stwierdzić, czy było kworum. Według władz PiS-u wszystko odbyło się zgodnie z prawem. Jest prokuratorskie postępowanie sprawdzające w sprawie używania materiałów pirotechnicznych podczas meczu o Puchar Polski na Stadionie Narodowym. To postępowanie zostało wdrożone w związku z wydarzeniami, jakie miały miejsce w dniu 2 maja 2018 roku na Stadionie Narodowym w Warszawie. Szczegółowy zakres tego postępowania, jak również ostateczna kwalifikacja prawna zostanie ustalona przez prokuratora po przekazaniu przez policję, zabezpieczeniu przez nią materiałów z czynności wykonanych w trakcie zdarzeń w dniu 2 maja. Chodzi tutaj głównie o nagrania z monitoringu, protokoły z czynności przeprowadzonych w tym ewentualnych zatrzymań. Informuje rzecznik Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga Marcin Saduś. Za wnoszenie i posiadanie wyrobów pirotechnicznych podczas imprezy masowej grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności. Prezydent liczy na porozumienie w sprawie pomnika Katyńskiego w Jersey City, mówi szef gabinetu Andrzeja Dudy Krzysztof Szczerski. Podkreśla, że kancelaria prezydenta jest w stałym kontakcie z naszymi służbami dyplomatycznymi w Nowym Jorku i w Waszyngtonie. Pan prezydent też jest emocjonalnie z tym pomnikiem związany, dlatego że odznaczył jego twórcę najwyższym polskim wyróżnieniem, czyli orderem Orła Białego. Dlatego pan prezydent uważa, że w takim kraju jak Stany Zjednoczone, które tak bardzo czczą pamięć swoich bohaterach, a zwłaszcza osobach, które oddały życie za ojczyznę, sobie nie wyobraża pan prezydent, żeby ten pomnik nie był właściwie uszanowany. Krzysztof Szczerski przypomniał, że kancelaria prezydenta monitoruje sytuację związaną z pomnikiem od kilku tygodni, gdy pojawiły się pierwsze informacje o tym, że monument może być usunięty. Z planami likwidacji pomnika nie zgadzają się też przedstawiciele społeczności żydowskiej w Polsce, w tym naczelny rabin polski Michael Szudrich. Rabin przypomina, że wśród ofiar sowieckiego ludobójstwa z wiosny 1940 roku byli także Żydzi. Pamięć o tym ludobójstwie jest moralnym obowiązkiem każdego człowieka, czytamy w oświadczeniu Związku Gmin Wyznaniowych Żydowskich. Władze Jersey City planują w inny sposób zagospodarować obecne otoczenie pomnika. Chcą, by powstał tam park, a pomnik trafił do magazynu. I na koniec remont na Wawelu, a dokładnie na dziedzińcu arkadowym. Konserwatorzy odnawiają tynki, freski dziedzińca oraz krużganków. Ale to nie jedyne zadanie, które stoi przed nimi, mówi dyrektor Zamku Królewskiego na Wawelu Jan Ostrowski. Okazało się, że znaczna część końcówek krokwi, dachu, a szczególnie okapu, jest zgniła i ustawienie tych olbrzymich, gigantycznych rusztowań jest znakomitą i jedyną okazją, żeby to zrobić. Więc odkryliśmy problem, o którym nie mieliśmy pojęcia, a który w tej chwili, no, że tak powiem, z marszu zostanie rozwiązany. Prace na dziedzińcu Wawelu potrwają do końca roku. To był serwis Trójki. Sport, Tomasz Grozdowski. Poświętowali czas wziąć się do roboty, choć oni robotę mają łatwą i przyjemną. Piłkarze Ekstraklasy wracają na boiska. Dziś dwa spotkania, pierwsze o 18:00 w Krakowie, tam Krakowia spotka się ze Śląskiem. Trener Krakowi Michał Probierz. Jest to bardzo trudne spotkanie, bo nie ma co ukrywać, że Śląsk teraz odżył i 9 punktów zdobyte w tej grupie dolnej to na pewno świadczy dobrze o nich. Widać, że nabrali takiej pewności siebie. A Śląsk nie przyjechał do Krakowa położyć się po prostu na boisku, mówi Kuba Kosecki. Do Krakowa idziemy po zwycięstwo. Wiemy, że jest tam jakoś w drużynie, mają snajpera, który w pół sytuacji potrzebuje, aby strzelić bramkę i trenera mają świetnego, także będzie to ciężkie spotkanie, ale jedziemy z podniesioną głową, pewni siebie, aby wywieźć stamtąd 3 punkty. Początek spotkania drugiego, Lechia Brugg Bet Termalika o godzinie 20:30. Jeden z najlepszych angielskich piłkarzy ostatnich 20 lat, były kapitan Liverpoolu Steven Gerrard, został właśnie trenerem jednego z legendarnych klubów na Wyspach, choć nie w Anglii. Przez najbliższe 4 lata będzie trenował Glasgow Rangers. Dziś takie informacje potwierdził klub. Święto piłki i tu, i tam, a u nas... Po raz pierwszy została uszkodzona kratownica chroniąca dach i telebim. Skala strat jest jednak mniejsza niż w poprzednich latach. Teraz bowiem spalono 70 krzesełek, a 2 lata temu podczas finału spalono ich 600, powiedziała rzeczniczka Stadionu Narodowego Monika Bodrzyńska, podsumowując straty po finale piłkarskiego Pucharu Polski. Kiedyś było 600, teraz jest 70, czyli optymistycznie patrzymy w przyszłość. Co tam telebim? Kolarze mają przed sobą 3 tygodnie poważnej roboty. Ruszyło Giro d'Italia. Jak sama nazwa wskazuje, wyścig dookoła Włoch zaczął się w Jerozolimie. Czy tu, czy tam, jak się dobrze umie jeździć na czas, to się jeździ. No i Holender Tom Dumoulin wygrał pierwszy etap. To była 10-kilometrowa jazda indywidualna na czas. O wynikach Polaków nie będziemy informować, ponieważ tej edycji Polacy nie jadą. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Stowarzyszenie Wolnego Słowa, organizacja pożytku publicznego, łączy i wspiera działaczy opozycji antykomunistycznej i solidarnościowej. Upowszechnia wiedzę i pamięć o niepokornych w PRL. Adam Borowski. Informacje znajdziesz na stronie Stowarzyszenia Wolnego Słowa. www.sws.org.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Podwójna frajda z oglądania. Przy zakupie wybranych telewizorów drugi otrzymasz w zestawie. Na przykład kupując 55-calowy telewizor Sony 4K Ultra HD Smart TV w zestawie z 20-calowym telewizorem SkyMaster oszczędzasz aż 429 zł, płacąc 3199 zł. Więcej okazji w Nowej Gazetce, sklepach i na mediamarkt.pl. MediaMarkt, precz z nudą! Lato to słońce, upał i dużo ruchu na świeżym powietrzu. Upały to nie są żarty. Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Potrzebujesz orzeźwienia. Litorsal. Suplement diety nawadnia, szybko gasi pragnienie, utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów i wysiłku fizycznego. Litorsal. Dostępny w aptekach. Zdrowit. Patrz, Marian, 500 zł taniej. Czyszczenie ekspozycji w Media Expert. Laptopy taniej nawet o 500 zł. Na przykład laptop HP, procesor Intel za jedyne 990. Lenovo, procesor Intel Core i3 za jedyne 1750. Dell, Intel Core i7, dysk SSD, grafika Nvidia GTX 4 giga. Taniej o 500 zł. Dzień dobry. Co ma pan najlepszego do malowania płotów? Widaron. A do takiej ławki, co na słońcu stoi? Widaron pan weźmie, daje 6 lat ochrony drewna bez względu na pogodę. Aha, a jakiś impregnat najlepszy do altany? Tylko Widaron. Ma dodatek Teflon Surface Protector, który chroni drewno w trudnych warunkach i podnosi jego wodoodporność. Ale co na wszystko ten Widaron? Proszę pana, no nie ma pan nic innego. No mam, ale przecież pan chce najlepszy. Dzięki dodatkowi Teflon Surface Protector Widaron skuteczniej chroni drewno przed zmienną pogodą, słońcem i wilgocią. Impregnat powłokotwórczy Widaron. Piękne drewno na dłużej. Wojtechu, klienci marzą o zakupach technologicznych. a tu gotówki brak. Co robić? Przecież już znają moją dobrą ratę. Dobrą ratę? Reneuszu, a nawet 50 rat. Tylko do 9 maja 50 rat w Saturnie. Smart TV LG 55 cali, klasa A, 4K Ultra HD z matrycą OLED za 6499 zł. RRSO na dzień 24 stycznia 0%. Kredytu udziela Santander Consumer Bank z siedzibą we Wrocławiu. Saturn. Technologia tak ma. Po wysłuchaniu tej reklamy nie kontaktuj się z lekarzem ani farmaceutą, tylko pędź do salonów Hondy. Samochody Honda to najlepsze lekarstwo na nudę i niedobór adrenaliny. W majowy weekend czekają na Ciebie ostatnie Hondy z rocznika 2017 z największymi rabatami. W sklepach Euro wyjątkowa promocja. Płacimy za Ciebie pierwszą ratę. Rozłóż zakupy na 20 rat 0%, a pierwszą ratę zapłacimy za Ciebie. RRSO 0%. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. 10 minut po 17. W nocy, proszę Państwa, temperatura minimalna od 2-3 w województwach północnych centralnych do 13 na południowym wschodzie. Na północnych krańcach Mazur możliwe przymrozki do minus 1 stopnia. A jutro w ciągu dnia zachmurzenie małe, umiarkowane. Na Pogórzu Karpackim w Karpatach możliwe opady deszczu, w Tatrach uwaga burze, ale ciepło. Od 16, tak będzie na Mazurach, do 18 w centrum, 23 na południowym wschodzie. Panie Wiesławie, witam pana. Dzień dobry, halo. Halo, dzień dobry. Dzień dobry, witam. Mój Wiesław, absolwent białostockiego elektryka, matura 1985. Mm-hmm. Mój egzamin zakończył się na dwóch pierwszych częściach pisemnych. A dlaczego? Bo był warunek taki, że jeżeli się utrzyma ocenę czwórkę lub piątkę w ostatnich dwóch klasach, to jedź się z tego egzaminu pisemnego, ustnego zwolniona. Wybrałem język polski jako dodatkowy i matematykę jako dodatkowy, znaczy polski był obowiązkowy, więc czekałem tylko na wynik, żeby wiedzieć, czy się uczyć tego wieczora do polskiego. Rozumiem. Wynik był dobry, więc po dwóch pisemnych matura była zakończona. Podejrzewam, panie Wiesławie, że przez całą szkołę pewnie pan miał takie świadectwo z czerwonym paskiem tak zwane, prawda? No, niekoniecznie. Bardziej się interesowałem techniką, a technik niestety musi oprócz zawodowego egzaminu przygotować się do matury, więc podwójny wysiłek. A rozumiem. Dziękuję za wspomnienie. Ja przy tej okazji chciałem pozdrowić panie Buntuszko, panią Sołowiej, panią Grabowską, wychowawczynię panią Janinę Brajczewską za pomoc w przygotowaniu do matury. Wszystkiego dobrego. No dziękuję. I takie efekty. Kłaniamy się. Fleetwood Mac. 14 minut po godzinie 17. Propozycja złożona w fundacji przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego była korzystna dla obu stron. Tak o zakupie przez państwo kolekcji Czartoryskich, mówi sam Adam Czartoryski. Były prezes Fundacji Czartoryskich w wywiadzie dla jednej z gazet przyznał, że cieszy się, że dzieła sztuki stały się własnością państwa. Pojawiły się jednak opinie, że transakcja była niepotrzebna, a państwowe pieniądze mogły zostać wydane inaczej. O sprawie Mariusz Krzemiński. Pierwsze krytyczne głosy pojawiły się po tym, jak okazało się, że Fundacja Czartoryskich pieniądze ze sprzedaży kolekcji przekaże nowo założonej fundacji z siedzibą w Liechtensteinie. Posłowie Platformy Obywatelskiej postanowili zgłosić sprawę do prokuratury i CBA. Transakcji od początku był też przeciwny Adrian Zandberg z partii Razem. Mamy do czynienia nie tylko z grubymi publicznymi pieniędzmi, które ostatecznie trafiają do raju podatkowego, ale mamy też do czynienia z dziwnym zachowaniem ministerstwa. Pan wicepremier Gliński sprawia wrażenie, jakby nic się nie stało, ale stało się i to sporo. Pan wicepremier wypełniał swoje obowiązki służbowe w taki sposób, który doprowadził do istotnego uszczerbku publicznych pieniędzy. Te setki milionów złotych są olbrzymie pieniądze z perspektywy kultury. Decyzji o zakupie kolekcji broni wicepremier i minister kultury profesor Piotr Gliński, który w wywiadzie dla TVP Kultura przyznał, że dzięki tej transakcji udało się zabezpieczyć bezcenne eksponaty. To było bardzo trudne, żeby przeprowadzić tą transakcję. Kolekcja z punktu widzenia własności nie jest spójna. Część to były obiekty podobno prywatne księcia Czartoryskiego. Do części były najróżniejsze roszczenia i tak dalej. Myśmy tą transakcją wszystko wyczyścili. Nie ma już żadnych obaw, że ktoś wystąpi z jakimiś roszczeniami. W podobnym tonie wypowiada się też dyrektor Muzeum Narodowego w Krakowie Andrzej Betlej. W momencie, kiedy dysponujemy prawem własności do obiektów, możemy być w pełni bezpieczni oraz w pełni o nich decydować. Zawsze. Obecnie trwa niczym nieskrępowana, olbrzymia konserwacja tejże kolekcji. W roku 2012 Muzeum Narodowe w Krakowie dokonało na prośbę Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego wyceny kolekcji i rzeczywiście wartość ówcześnie wynosiła około 10 miliardów złotych. Adrian Zandberg uważa jednak, że te pieniądze wydano niepotrzebnie. Z punktu widzenia prawnego te dzieła były w Polsce bezpieczne i zabezpieczone było to, żeby były one dostępne dla polskiej publiczności. Moim zdaniem ministerstwo zachowało się tutaj nieodpowiedzialnie, jeżeli chodzi o gospodarowanie publicznymi pieniędzmi. I można powiedzieć, że kupiło coś, co już i tak w praktyce było dostępne i bezpieczne w Polsce. Najcenniejszym eksponatem w kolekcji jest obraz Leonarda da Vinci Dama z Gronostajem. Paulina Florianowicz z Departamentu Dziedzictwa Kulturowego w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego przyznała na antenie Polskiego Radia, że wcześniej, aby obraz mógł być wywieziony za granicę, potrzebna była zgoda wojewódzkiego konserwatora zabytków, co nie zapewniało kolekcji bezpieczeństwa. Jak pokazały wydarzenia nawet sprzed kilku lat, bo ostatnie podróże damy to jest rok 2011, taką zgodę udało się uzyskać. To nie jest tak, że to było niemożliwe i nie było mechanizmów zablokowania wywozu całej kolekcji, bo była własnością prywatną. W skład zakupionej przez państwo kolekcji wchodzi 86 tysięcy eksponatów oraz zbiory Biblioteki Książąt Czartoryskich. O kolekcję Czartoryskich pytał Mariusz Krzemiński. 17 minut po 17:00 program trzeci, audycja popołudniowa. Beth Hart, Joe Bonamassa. Panie Tomaszu, witam. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja chciałem przede wszystkim dodać otuchy maturzystom i powiedzieć, żeby uwierzyli bardziej w siebie. Ja byłem, delikatnie mówiąc, bardzo niesfornym uczniem, a maturę z polskiego zdałem w ten sposób, że bezczelnie siedząc za karę, zresztą na pierwszej ławce, zapytałem panią z komisji egzaminacyjnej, czy mogę napisać maturę z... nie opierając się na lekturach. I w tym momencie oparłem się nawet na książkach nieprzeczytanych, ale obejrzałem filmy takie jako Jeden moc za daleko i Młode lwy Irwina, na podstawie Irwina Show. Dlatego trzeba troszeczkę uwierzyć w siebie i troszeczkę pokombinować i wszystko da się. Mój kolega oparł się na lekturach nie dość, że nieprzeczytanych, to nawet nie napisanych, bo zmyślonych. 7 trójek na początku, 22. Me's a drink of gin. Why don't you do right? Do right. 20 minut po 17. Co w mowie piszcze? Co w mowie piszcze? Pani profesor Katarzyna Kłosińska, witamy. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Chciałem powiedzieć, że cudem oderwana od grilla, ale wiem, że pani profesor tu gardzi takimi... Nie gardzę, po prostu nawet nie mam warunków. Rozrywkami. Na balkonie, na osiedlu. A to ja znam przypadki rozpalenia grilla na środku dużego pokoju i to też wychodzi. No, musimy spróbować. Było skuteczne, przynajmniej sporo listów jak zwykle. Pan Walery Kozłow napisał. Tak, czy Walerii Kozłow, bo pan jest Ukraińcem. Słuchaczem z Ukrainy, tak? Ale mieszka w Polsce i uczy się języka polskiego i właśnie zdziwiło go, dlaczego mówimy język rosyjski, chociaż, jak pisze słuchacz, prawidłowa nazwa to język ruski. No, ruski jest przymiotnikiem od nazwy Ruś. I ta nazwa, czyli Ruś, pierwotnie odnosiła się do tych wszystkich terenów zamieszkiwanych przez, no, jak można się domyślić, Rusów, a więc to, co dzisiaj się określa jako Rosję, Białoruś i Ukrainę. Ta nazwa Ruś była używana do XVI wieku w odniesieniu do wszystkich tych terenów. I potem w XVI wieku powstała nazwa Rosja, którą wprowadzili sami zainteresowani, czyli ci, no właśnie... Mieszkańcy, tak. Bywalcy tych ziem. Stali bywalcy tych ziem, ponieważ, znaczy wprowadzili ją oni dlatego, że ona brzmiała podobno bardziej z grecka, co było istotne wówczas, bo był utworzony taki wizerunek państwa, taki powiedziałabym bardziej bizantyjski. I od tego czasu nazwa Ruś była używana w odniesieniu tylko do tych terenów, które dzisiaj określamy jako Ukrainę i Białoruś, natomiast Rosja, no to ten teren, te tereny obecnie też właśnie zwane Rosją. I teraz wraz z tą nową nazwą państwa, czyli Rosji, Rosjanie utworzyli przymiotnik, który myśmy po prostu od nich zapożyczyli. To był rosyjski. I właśnie ten przymiotnik rosyjski, po rosyjsku, on był używany przez jakiś czas przez Rosjan. Natomiast potem oni go zastąpili jednak tą dawną formą, tą formą ruski, ale u nas ten rosyjski został. Czyli to jest tak, że ten ruski odnosi się nie do rosyjskiego w języku polskim, tylko dawniej się odnosił do białoruskiego, ukraińskiego, czyli do tych terenów Rusi. Pozostaniemy na wschodzie, bo pani Alicja pyta, skąd się wzięła nazwa Ukraina. Tak, Ukraina początkowo była rzeczownikiem pospolitym, to znaczy, no, pisało się go z małej litery, ale przede wszystkim odnosił się nie do kraju, czy do jakiegoś terenu, nie była to nazwa geograficzna, tylko oznaczała miejsce u skraju czegoś, na końcu świata, jakby miejsce odległe. Tak, i jak już powiedziałam przed chwilą, te tereny, no, które obecnie nazywamy Ukrainą, określaliśmy jako Ruś, zresztą nie tylko my, no bo tam właśnie tam to też tak było określane. A ta nazwa Ukrainy pojawiła się jako nazwa własna, Ukraina, dopiero pod koniec XIX wieku. U nas długo jeszcze nie mogła wejść do, znaczy nie tyle nie mogła, no co jakby była używana równolegle z tą nazwą Ruś, dopiero potem właściwie tak w połowie, znaczy jeszcze przed wojną jakby zagnieździła się w naszym języku i już całkowicie wyparła Ruś. Sporo pytań by zadał nasz słuchacz, który już wystąpił dzisiaj. Tak, ale pan Walerii, tak. Wróćmy do pana Walerii. Pan Walerii Kozłow, wróćmy do jeszcze jednego pytania. Słuchacz pyta, jak to jest z Włochami? Przecież to są Italiańcy. No właśnie, Italiańcy. Po polsku jednak Włosi i kraj to Włochy. Najpierw muszę zadać kłam takiej teorii, którą często można gdzieś tam usłyszeć, że nazwa Włochy ma związek z tym, że dworzanie Bonysforcy nosili długie włosy. No może i nosili te długie włosy, nie wiem, ale nawet jeśli nosili, to nie dlatego nazywamy ich Włochami. Nazwa Włochy ma związek z taką nazwą Wołosi, czy z Wołochami, czyli to była ludność romańska, która zamieszkiwała Półwysep Bałkańskim i migrowała na północ. I oni tak migrowali, aż dotarli tam gdzieś bardzo na północ, ale co ciekawe, nie zajęli terenów tej dzisiejszej Italii, czyli właśnie Włoch. No to dlaczego właśnie mieszkańców Italii nazywaliśmy Włochami? Tak się czasami w języku dzieje, że przyjmujemy jakąś nazwę na określenie czegoś, do czego w rzeczywistości się nie odnosi. I ci Wołosi byli początkowo przez Słowian kojarzeni w ogóle z ludami romańskimi. Jakby można powiedzieć, że przedstawiciele jednego narodu stali się reprezentantami jakby całej grupy narodów. A już potem my, Polacy, można powiedzieć, zawęziliśmy tę nazwę, czy odniesienie tej nazwy i zaczęliśmy Włochami, no bo to już nie Wołochami, tylko Włochami nazywać mieszkańców Italii i też kraj w ten sposób został nazwany. Chociaż ja pamiętam z powieści Dołęgi Mostowicza, kariera Nikodema Dyzmy, taka słynna scena, kiedy bohater udaje się do cyrku, a wówczas w cyrku odbywały się walki zapaśnicze. Aha. No i tam nasz zawodnik niestety przegrał tę walkę ku rozpaczy publiki zgromadzonej licznie, ale pamiętam, jak był dopingowany ów bohater. Ja nie pamiętam. Bij Italiańca, krzyczała publika to wówczas. Być. Tak, oczywiście, ale już oczywiście wtedy już nazwa Włochy była no, jak najbardziej utrwalona, chociaż gdzieś tam się mogła pojawić Italianiec na zasadzie takiego, czy to zapożyczenia, czy jakiegoś żartu trochę językowego, może to był jakiś element gwary, ale Włosi, Włochy, to jak to pani profesor Katarzyna Kłosińska, bardzo dziękujemy. Dziękuję z uwagi bardzo. Pani profesor za na niezwykłe okoliczności, jak sądzę, przyrody. Przygotowałem też piosenkę po naszej rozmowie. Tak, to posłucham z chęcią. Cudnej urody, proszę bardzo. Ze szkolnego mundurka, z pokoiku na piętrze, z fotografii z warkoczem, ze spacerów na wietrze. Coraz mniej dziś pamiętam, coraz rzadziej się śmieję. Pozostało mi jedno wspomnienie, mój pierwszy bal. Te walczyki leciutkie jak świerszcze, pierwszy bal. Czyjeś oczy wesołe na szczęście, pierwszy bal. Bal z myszką, bal z łezką, bal za mgłą i walczyki, co jeszcze się śnią. Mój pierwszy bal, sentymentalny bal, troszeczkę żal. Mój pierwszy, jedyny bal. Na cóż dawne ulice, kalendarze, powroty, po co tyle tęsknoty? Ja ci wierzę, nie trzeba. Kiedy patrzę na ciebie, nie pamiętam już o tym, tylko tyle, a ty się nie gniewaj. Za pierwszy bal, za walczyki leciutkie jak świerszcze, pierwszy bal. Te oczy wesołe na szczęście, pierwszy bal. Bal z myszką, bal z łezką, bal za mgłą i walczyki, co jeszcze się śnią. Mój pierwszy bal, sentymentalny bal, troszeczkę żal. Mój pierwszy, jedyny bal. Jeszcze tyle jesieni nas odmieni, zamieni, przejdą style i mody i zabraknie urody. Coraz więcej jest cienia, blakną stare wspomnienia, tylko jedno się wcale nie zmienia. To pierwszy bal, sentymentalny bal, troszeczkę żal. Mój pierwszy, ostatni bal. Mój pierwszy, ostatni bal. Kalina Jędrusik, punktualnie 17:30. W Trójce skrót Romuald Wójcik. południowym Meksyku znaleziono ciało Krzysztofa Chmielewskiego, z którym kontakt urwał się 19 kwietnia. Odnaleziono je na dnie 200-metrowej przepaści. Według prokuratury był to wypadek. Ratownicy znaleźli zwłoki polskiego podróżnika, szukając niemieckiego kolarza, Franza Hagenbusza, który z kolei zaginął na początku kwietnia. Polak był w Meksyku w ramach podróży z Kanady do Argentyny. W Lund na południu Szwecji zatrzymano 30-letniego mężczyznę podejrzanego o przygotowywanie zamachu. Miał przy sobie fragmenty Koranu i szkice domu towarowego w Uppsali. W sklep tej samej sieci uderzył przed rokiem skradzioną ciężarówką sprawca ataku terrorystycznego w Sztokholmie. Kielce wśród siedmiu wspaniałych, jako jedyne miasto w Polsce, wyróżniono je w tym roku honorową odznaką Rady Europy. Otrzymują ją miejscowości, które spełniają kryteria ochrony środowiska, infrastruktury, wykorzystywania unijnych pieniędzy i jakości życia mieszkańców. O wyróżnienie w tym roku walczyły 33 europejskie miasta, przyznano je siedmiu. 1700 mieszkańców ewakuowano po wybuchu wulkanu z największej wyspy na Hawajach. W okolicy wykryto bardzo wysoki poziom dwutlenku siarki. Wybuch nastąpił po serii trzęsień ziemi. Lawa zaczęła płynąć w kierunku osiedli. Erupcja była odczuwalna na odległości ponad pół mili. Kolejne wiadomości w Trójce o 18:00. Ekonomia w Trójce. Arkadiusz Ekiert. Dzień dobry. W pierwszym kwartale tego roku oddano do użytku o ponad 10% więcej mieszkań niż w takim samym okresie przed rokiem, wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego. Podobnie wzrósł odsetek rozpoczętych budów nowych domów i osiedli. Ekspert rynku nieruchomości z agencji Metro House Marcin Jańczuk przyznaje, że takie określenie jak boom jest w obecnej sytuacji uprawnione. Ten boom ma znaczenie dwutorowe, bo z jednej strony mówimy o szeroko pojętych inwestycjach na rynku nieruchomości i z drugiej strony pojawia się tendencja do poprawy warunków życia osób, które wcześniej kupiły im mieszkanie bądź mieszkają w wielopokoleniowych domach. Coraz więcej osób kupuje mieszkania w podwyższonym standardzie, w lepszej lokalizacji, no i chcą płacić za te mieszkania coraz więcej. I coraz więcej osób kupuje też mieszkania jako inwestycje, traktując je jako korzystną lokatę pieniędzy i jednocześnie zarabiając na wynajmie. To już nie są tylko inwestorzy indywidualni kupujący jedno czy dwa mieszkania za własne środki, ale to są grupy inwestorów, którzy na przykład wykupują całe piony w nowo powstających budynkach. Deweloperzy twierdzą, że nawet połowa mieszkań, które się sprzedaje w dużych miastach, to są mieszkania z przeznaczeniem na wynajem. I można powiedzieć, że inwestorzy w zasadzie napędzają rynek nieruchomości. Według danych GUS w okresie styczeń-marzec 2018 oddano do użytku prawie 45 tysięcy mieszkań. Jednocześnie w tym samym okresie rozpoczęto budowę kolejnych niemal 48 tysięcy domów, budynków wielorodzinnych i osiedli mieszkaniowych. Przez co najmniej dwa tygodnie nie będzie można kupić ani sprzedać akcji Ursusa na giełdzie. Karą za opóźnienie w obowiązkach informacyjnych jest zawieszenie notowań. Jako powód wniosku o zawieszenie obrotu Komisja Nadzoru Finansowego podała problemy z prezentacją raportu rocznego za 2017 rok. Pierwszy tydzień tymczasem maja warszawska giełda kończy pod kreską WIG20, skupiający największe spółki stracił 2,56%. Kończy się najdłuższy z możliwych weekendów majowych. W czwartek nasz parkiet był zamknięty, dlatego dziś spadki w głównej mierze są odreagowaniem tego, co działo się wczoraj na innych rynkach, komentuje Rafał Sadok z domu maklerskiego mBanku. Obrót jest bardzo niewielki. Handel przy tak niewielkim obrocie raczej nie daje podstaw do tego, żeby móc powiedzieć coś więcej na temat tego, co się będzie działo w kolejnych dniach. Także tutaj ja nie przywiązywałbym osobiście zbyt dużej wagi do tego, co się dzieje w tym długim weekendzie. Na koniec o cenach walut. Frank szwajcarski teraz kosztuje 3,55 zł. Euro jest po 4,24 zł. Dolar 3 zł i również 55 groszy. Funt brytyjski kosztuje 4 zł i 80 groszy. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Wojtechu, klienci marzą o zakupach technologicznych, a tu gotówki brak. Co robić? Przecież już znają moją dobrą ratę. Dobrą ratę? Reneuszu, a nawet 50 rat. Tylko do 9 maja 50 rat w Saturnie. I laptop konwertowalny Asus z procesorem Intel Core M3, dyskiem SSD 512 GB w cenie 2999 zł. RRSO na dzień 24 stycznia 0%. Kredyt udziela Santander Consumer Bank z siedzibą we Wrocławiu. Saturn. Technologia tak ma. Dobre informacje z rynku motoryzacyjnego. Niskoemisyjna technologia hybrydowa jest teraz dostępna z dopłatą. Podobnie jak w innych krajach europejskich wspierających technologie sprzyjające poprawie jakości powietrza, również w Polsce można otrzymać wsparcie finansowe przy wymianie używanego samochodu, na przykład diesla, na nowy ekologiczny samochód z napędem hybrydowym. Teraz w salonach Toyoty można kupić samochód z niezawodnym napędem hybrydowym z korzyścią nawet do 18 tysięcy złotych. Należy się spieszyć, liczba grantów ograniczona. Szczegóły w salonach Toyoty. W sklepach Euro wyjątkowa promocja. Płacimy za Ciebie pierwszą ratę. Na przykład Smart TV Samsung 43 cale, wbudowane Wi-Fi, za który z ratą gratis zapłacisz 1519 zł i 5 groszy. Smartfon Xiaomi Redmi 5 Plus, pamięć 32 giga, za który z ratą gratis zapłacisz 711 zł i 55 groszy. RRSO 0%. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Panie Michale, witam. Krótko proszę, witam. Halo? Dzień dobry, panie Gubo. Dzień dobry. Państwa, a propos maskotek. Ja miałem, wszyscy mieli na maskotki jakieś takie, żeby sobie chować ściągi na przykład za nimi, prawda? Hmm? A ja to myślałem, ponieważ mój ojciec był rzemieślnikiem, krawcem i kaleckim dokładnie, i on używał obcy maszyny do szycia, ale również motki do sztancowania na przykład, do nitowania. Więc wziąłem taki motek, przeniosłem w sztączkę i zabrałem na maskotkę. No rozumiem. Położyłem na pierwszej stronie, nawet na ławce. Moja nauczycielka pyta się, co to jest? Aha. A co chce pani zrobiła? No i jak to działa? A ona mi mówi, no mówię, jak pani zrobiła, jak się zapomnę coś, to dalej na ciebie, tam ci przypomni, nie działa. Nie wszystko, tak. Nie wszystko słyszę, ale domyślam się, że maskotka pomogła. Pozdrawiam. Jefferson Airplane. 21 minut do 18. W Warszawie przy Zamku Królewskim odbyły się dziś obchody Dnia Strażaka. Przyjechali przedstawiciele prawie 300 drużyn Ochotniczej Straży Pożarnej. W obchodach wziął udział także kilkadziesiąt druhów druhen Akademii Młodego Strażaka. Dlaczego dzieci chcą być strażakami? Oto Karol Surówka zapytał zarówno młodych, jak i nieco starszych. Chciałabym kiedyś pojechać takim dużym samochodem do jakiegoś pożaru, do jakiejś akcji, do jakiegoś wypadku i pomagać ludziom, to przede wszystkim. Czy chodzi tutaj głównie o te duże samochody, czy bardziej o pomaganie ludziom? Bardziej chyba pomaganie ludziom jednak, ale duże samochody też mnie kręcą. No to, że pomagamy innym ludziom, to nas umacnia i to, że możemy ich ratować. A co ćwiczycie w Akademii Małego Strażaka? Ćwiczymy animację. Ćwiczymy na przykład musztrę, bojówkę, sztuczne oddychanie. Co fajnego jest w takich wozach strażackich? No, że są różne rzeczy. Mogę iść na dach. Takie lampy czasami. Są jeszcze jakieś takie lampy czasami. Ten wasz wóz też ma syrenę strażacką? Tak, tak. No to włączcie. Ewa Wątorek. Jestem wolontariuszem w Akademii Małego Strażaka. Uczymy wiedzy pożarniczej przez różne zawody, które są między sobą dzieci w tej chwili. W tej chwili już 17 czerwca odbędą się u nas drugie zawody powiatowe małych strażaków. W tej chwili mamy 100 druhów małych. Najmłodszy ma 10 miesięcy, a najstarszy 17 lat. W tej chwili jest 27 dziewczynek, ale nie różnią się. Chłopcy nie ustępują wcale naszym dziewczynom, żeby pomóc zawsze, ale nigdy, że one mają coś, chłopcy mają wykonać coś za nie. One sobie nie dają. Druh Andrzej Gwiazdonik, naczelnik OSP Jordanów. Dlaczego to jest tak, że wszystkie dzieci chcą zostać strażakami? To jest taka służba dla drugiego człowieka. Jest to służba niesienia pomocy drugiemu. Oczywiście cały ten sprzęt, otoczka, te czerwone samochody, te wyjące syreny, mundury strażackie, hełmy błyszczące, to też przyciąga młodzież do straży. Ireneusz Świetko, Gorzyce, OSP Gorzyce. Józef Turbiasz, OSP Sokolniki. Się pomaga ludziom i to robi satysfakcję. To jest służba ludziom. To jest służba ludziom. Podoba się mundur, podoba się organizacja, podoba się koleżeństwo i podoba się zorganizowanie. No i są jeszcze czerwone wozy, to chyba też ważne. Ważne, no. Tak, nie tylko czerwone. Chodzi w szacunek, nie jak jedzie straż, to zawsze każdy sypuje miejsca, no bo to jadą pomagać, nie? I co by nie powiedzieć, straż pożarna ma największe zaufanie społeczne wśród społeczeństwa. Strażacy świętować będą także jutro. Na Zamek Królewski przyjadą tym razem strażacy zawodowi. Wszystkiego dobrego z okazji święta. Z tańcami, proszę Państwa, przy grillu to proszę uważać i nawadniać proszę organizm. Program trzeci. Zaprasza Marcin Pośpiech. Dzień dobry, kłaniam się, z nami minister sportu i turystyki Witold Bańkę. Witam pana w Trójce. Dzień dobry, witam serdecznie. Rozmawiamy w takim okresie, kiedy Polacy mają trochę więcej czasu dla siebie, dla rodziny, ale też pewnie więcej czasu na sport. Znajduje pan chwilę na bieganie jeszcze, czy to już tylko bieganie od gabinetu do gabinetu, z narady na naradę? No najczęściej to jest ta aktywność, natomiast staram się przynajmniej dwa razy w tygodniu tak trochę potruchtać. Czyli można pana na Agrykoli spotkać, albo których w okolicach, tak. No czasami tak, staram się inkognito. Nie zwracać na siebie zbyt dużej uwagi. Biega pan w przebraniu. nie, ale tak w stroju sportowym to tak, tak nie przyciąga takiej uwagi. Ale pewnie pan jest szybszy od takiego przeciętnego polskiego biegacza, bo nawet sprawdziłem pana progresję wyników, jeżeli chodzi o biegi na 400 metrów, czyli w pana dystansie. I to jest tak, 2001 rok, 50 sekund, 50 setnych. 4 lata później 46,84. 2007 rok 46,11. 2012 48,11. A 2018 rok, jaki jest wynik? Oj, no teraz by już nikt nie zmusił, nie zachęcił do przebiegnięcia 400 metrów. To jest najbardziej morderczy dystans w lekkiej atletyce, okupiony bólem i cierpieniem. Świętej pamięci trener mówi, że 400 metrów to po 300 metrach oddziela się mężczyzn od chłopców. Tak, jeśli chodzi o ten dystans. Natomiast to prawda, to jest jeden... Generalnie 400 metrów i dystans maratoński. To są dwa takie dystanse, które są najbardziej mordercze. Natomiast to zupełnie inny rodzaj wysiłku. No, ale dystans maratoński też mam za sobą i też jakby ten rodzaj bólu też poczułem. Mówi pan, że biega pan regularnie, co najmniej dwa razy w tygodniu. Ma pan takie poczucie, że w Polsce zapanowała moda na sport? Ja pamiętam, że wiele lat temu byłem w Londynie i to, co mnie uderzyło, to, że tam właściwie wszyscy biegają, jeżdżą na rowerach, w parkach widać masę ludzi, którzy właśnie uprawiają jakiś sport. W Polsce wtedy tego nie było. Teraz jest już inaczej. To jest bardzo dobry trend i ja generalnie mam taką nadzieję, że to pójdzie w tym kierunku, dlatego że generalnie zdrowy styl życia, bieganie, rower czy wszelkiego rodzaju aktywność inna sportowa są i prozdrowotne, i wychowawcze. Ale jest to teraz też taka moda na sport? Tak, myślę, że zaczyna się taka że tendencja. W dobrym stylu jest i moda na sport, i moda robić. na bycie fit, tak, i to jest dobre, bo szczególnie to wszystko zaczyna się tak naprawdę w naszych głowach, w naszych domach. Musimy też dawać przykład naszym dzieciakom, bo wiadomo, że jest problem otyłości wśród najmłodszych, wśród dzieci, młodzieży. To jest problem nie polski, ale problem globalny generalnie. Dawanie dobrego przykładu, czyli my starsze osoby mając gdzieś tam dzieci, czy musimy dawać po prostu przykład. Jako, że mamy ten sam rocznik, to pan mówił o sobie, że starsze osoby. Panie ministrze, w jednym z wywiadów mówił pan, że prezes Jarosław Kaczyński żywo interesuje się sportem i ma encyklopedyczną wiedzę na jego temat. Czy równie sportem interesuje się premier Mateusz Morawiecki? No, pan premier Mateusz Morawiecki był kiedyś tenisistą stołowym, uprawiał tenis stołowy, nawet był w okolicach gdzieś kadry narodowej juniorów, świetnie w tenisa stołowego gra, nie mieliśmy okazji stoczyć pojedynku, ale obawiam się, że jednak stałbym tutaj na straconej pozycji zdecydowanie, ponieważ no, był zawodnikiem, a ja tylko w tenisa stołowego grałem zupełnie amatorsko. Wie pan, pytam w kontekście pieniędzy, które trafiają na sport, czy sport, turystyka jest traktowane poważnie przez ten rząd, czy raczej po macoszemu, jako taki trochę kwiatek do kożucha? Nie, turystyka jest bardzo ważna dla rządu. Turystyka to jest 6% PKB i ostatnio pojawił się taki raport, który podsumował, że 2018 rok to jest najlepszy od 10 lat rok w turystyce w każdym aspekcie, zarówno jeśli chodzi o kondycję biur podróży, czyli ich zyski, co jest efektem, nie ukrywam, na pewno też wprowadzania przez nasz rząd Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego, czyli takiego filaru zabezpieczającego Polaków przed ewentualnymi turbulencjami na rynku właśnie biur podróży. I to spowodowało, że jest dużo większe zaufanie też, że Polacy też nie obawiają się wypoczywać z biurami podróży. Dzisiaj mamy ponad 50 milionów złotych zgromadzonych na TFG, właśnie na tym drugim filarze. To też bardzo mocno przełożyło się na kondycję właśnie biur podróży, czyli na wzrost zainteresowania także wyjazdami zagranicznymi Polaków. No i po prostu biura branża jest w bardzo dobrej kondycji. Więcej Polaków jeździ także po naszym kraju, po Polsce, odkrywają Polskę. Tak, mamy też takie świeże dane dotyczące choćby podróży krajowych. No to jest 45,9 miliona podróży krajowych, którzy odbyli właśnie mieszkańcy Polski. To jest wzrost ponad prawie 6%, około 5,5% w stosunku do roku 2016, bo te dane to są za rok 2017 i to też jakby pokazuje, że to jest tendencja cały czas wzrostowa. Od 2015 roku to te wskaźniki czemu naprawdę tak się idą. Skąd to wynika? Jakie są dane na ten temat? Myślę, że to jest przede wszystkim dobra kondycja gospodarcza Polski, kondycja też finansowa Polaków. Program 500+, który bardzo żywo przyczynił się do tego, że wiele po prostu polskich rodzin stać na to, by wreszcie wypoczywać w Polsce, ale także sytuacja geopolityczna. Coraz więcej obcokrajowców przyjeżdża do Polski. Tutaj też mamy wzrosty, bo jeśli chodzi o choćby turystów zagranicznych, no to w 2017 roku to było 18,3 miliona przyjazdów turystów zagranicznych. To jest prawie też 4,5% wzrostu do poprzedniego roku. Czemu 2016. Tak się dzieje? Myślę, że przede wszystkim to, że jesteśmy postrzegani jako bezpieczny kraj, ale kraj, w którym branża turystyczna oferuje wysoką jakość usług w przystępnych też cenach i dynamicznie się rozwija. I to jest doceniane. No, 83,8 miliona przyjazdów obcokrajowców do Polski. Nie tylko turystów, ale obcokrajowców. Też kilkuprocentowy wzrost w stosunku do roku ubiegłego, więc to jest taka tendencja, instytucja, która pokazuje, że jesteśmy naprawdę bardzo dobrze postrzegani także za granicą. A nie takiego jak polska marka na świecie? Brakuje nam takiej trochę konsolidacji i jakby takiego spójnego... No właśnie, czym za granicą może kojarzyć się Polska? No i przede wszystkim my mamy i piękne morze, i piękne góry, i turystyka, no tak, ale kulinarna. Pytanie, czy potrafimy to sprzedać? No to jest wyzwanie. Ja nie ukrywam, że program, który my chcemy realizować, czyli polskie marki turystyczne, w najbliższych latach chcemy poprzez choćby nasze zagraniczne ośrodki polskiej organizacji turystycznej, chcemy pokazywać Polskę, te miejsca też nieodkryte dotąd, bo my mamy piękne dziedzictwo kulinarne, turystykę industrialną. Aby YouTuberzy promowali Polskę. Tak. To miało wszystko zacząć się wiosną, z tego co dobrze pamiętam. I zacznie się, jesteśmy, polska organizacja turystyczna jest na etapie właściwie już akceptacji YouTuberów, wideoblogerów. Będzie? No choćby rozmawiamy z takim YouTuberem jak Fun for Luis, to jest YouTuber, bloger, który ma prawie 2 miliony followers. Jest Felix von der Landen z Niemiec, który ma ponad 3 miliony followersów, więc jest kilka takich, myślę, osób, które wyrażają zainteresowanie przyjazdem. Co oni będą robić? Będą, nie wiem, podróżować po Polsce, opowiadać o Polsce? To będzie specjalne, to będzie specjalnie przygotowany program. Polska organizacja turystyczna jest na etapie już też ustalania szczegółów. Poczekajmy jeszcze chwilkę, jak już to będzie dopięte na ostatni guzik, to na pewno też będziemy to komunikować. Projekt jest ważny, projekt jest ciekawy, kilku YouTuberów w tym roku na pewno przyjedzie do Polski i stworzy ciekawe filmy. Chciałem jeszcze wrócić do wątku sportowego w naszej rozmowie. Mieliśmy nową ustawę o sporcie. Niedawno ministerstwo opublikowało kodeks zarządzania dla polskich związków sportowych. Ruszyła też Akademia Zarządzania Sportem dla polskich związków. To jest początek akcji oczyszczania związkowej stajni Augiasza? Znaczy to jest konsekwencja. To jest tak, że mnie zależy na czystym sporcie we wszystkich wymiarach. W tym wymiarze także walki z dopingiem, ale także w wymiarze zarządczym. Ja wielokrotnie powtarzałem, że poziom zarządzania w polskich związkach sportowych, no delikatnie rzecz biorąc, nie jest taki, jakbyśmy oczekiwali, i to jest taki trochę... No właśnie, podobno taki była trochę nowotwór, który toczy przez polski państwa sport. Ankieta wśród działaczy i sportowców na temat działania związków, no i wyniki były porażające. Tak, sami działacze, sami związkowcy. To jakie są te patologie? No przede wszystkim nieefektywne, niecelowe, niegospodarne wydatkowanie środków. Brak takiej strategii długofalowej, spojrzenia takiego perspektywicznego na poszczególne dyscypliny sportu. Stąd też właśnie kodeks, stąd też pewne wymogi, które chcemy postawić związkom, żeby spoglądać na sport nie w perspektywie tylko rocznej, uzyskania dotacji na dany rok, dla danej dyscypliny, ale w perspektywie długoletniej, tak żebyśmy mogli mówić o jakiejś szerszej strategii. No gdyby pan redaktor dzisiaj zajrzał na strony internetowe kilku kluczowych związków, polskich związków sportowych, to pan nie odnajdzie takiego dokumentu, który no tak, tylko pytanie jest, co zrobić, żeby ten kodeks nie stał na półce w związkach i się tam nie kurzył. W jednym z wywiadów najsłynniejszy polski alpejczyk Andrzej Bachleda-Curuś mówił, że nie chce mieć nic wspólnego z polskim związkiem narciarskim, ponieważ, tu cytat, nie wchodząc w szczegóły, nie lubi kundlizmu, wzajemnego odgryzania się. No to jest troszeczkę problem, ale w znacznej mierze problem polskich związków sportowych, problem relacji ludzkich, konfliktów. I często właśnie te personalia wpływają na i te konflikty wpływają na jakość zarządzania. Natomiast wracając do pana pytania, kodeks dobrego zarządzania został w taki sposób wprowadzony, że te około 180 wytycznych klarownych, które wprowadziliśmy, one są już częściowo też wprowadzane do umów, które podpisujemy, do umów dotacyjnych, które podpisujemy ze związkami. Nie przestrzegamy zasad, nie dostajemy pieniędzy? Tak, znaczy nie, wtedy jest podstawa do tego, aby tych dotacji albo je obcinać, albo je nie przyznawać, albo po prostu stwierdzić, tak, albo stwierdzić, że po prostu związek nie realizuje zadań, nie przestrzega umowy, którą sam podpisał. No, prosta sprawa, podam taki przykład, choćby kwestia transparentności publikowania danych, jacy zawodnicy czy zawodniczki uczestniczą w danym zgrupowaniu sportowym, które jest finansowane z budżetu państwa czy z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, kto jest trenerem w danej kategorii wiekowej, kto pojechał na to zgrupowanie. No to ja żartowałem sobie wielokrotnie, to tak jakby trener Nawałka nie podał przed meczem, jakich powołał piłkarzy i kto jest masażystą czy fizjoterapeutą w reprezentacji Polski. Panie ministrze, nie jestem specjalistą sportu, dlatego nasuwa mi się takie pytanie, na ile ten problem jest poważny? Czy to jest tak, że cały zgniły jest ten fundament polskiego sportu, jeżeli chodzi o związki, czy też to są czarne owce? To jest problem, który dusi potencjał polskiego sportu. Czyli on nie zabija wersja całościowo, bo jednak całe szczęście, że mamy zdolnych, utalentowanych sportowców i myśl polską szkoleniową w wielu dyscyplinach, i to jakby ratuje i to dźwiga w polski sport do góry, no ale nie można zamykać oczu na to, że to zarządzanie ogranicza ten potencjał. To nie jest tylko problem Polski, proszę mi wierzyć, ja z moimi koleżankami, kolegami, ministrami z całego świata rozmawiam i każdy mówi to samo. To jest problem niemiecki, brytyjski, polski, francuski. Autonomia związków sportowych, krajowych i niewłaściwe też rozliczanie projektów, czy taka chęć jakby... No właśnie, właśnie, jeżeli o rozliczeniu mowa, przed igrzyskami w Pjongczangu zapowiadał pan, że w razie słabych wyników wobec związków będą wyciągnięte konsekwencje. No medalowego szału nie było. Są konsekwencje? No, prosty przykład. Ja to też podałem. Pamiętamy wszyscy Rio i skandal dopingowy z braćmi Zielińskimi i decyzję moją o ograniczeniu dotacji dla Polskiego Związku Podnoszenia Ciężarów. Dzisiaj znaczne ograniczenie dotacji, praktycznie z 5 milionów wtedy na milion złotych w ramach tylko sportu wyczynowego i w tym roku historyczny wynik, jeśli chodzi o Mistrzostwa Europy w podnoszeniu ciężarów. Takiego nie było od lat, jeśli chodzi o liczbę medali. Mimo ograniczenia dotacji, ale postawiliśmy bardzo twardo pewne warunki. Związek też wprowadził pewne zapisy, kary w umowach pomiędzy związkiem a zawodnikami, że w przypadku złapania na dopingu karę, którą związek musiałby zapłacić do Światowej Federacji, będzie ponosił zawodnik i zawodniczka. I to jest taki, mówiąc kolokwialnie, bat, który jest potrzebny i to jest akurat dobra praktyka i dobrze, że związek coś takiego wprowadził w odpowiedzi na ten kryzys. Panie ministrze, jeszcze chciałem zapytać o dyscyplinę, która szczególnie Polaków interesuje, czyli o piłkę nożną, bo doczekaliśmy się świetnej drużyny. Pytanie tylko, czy to jest efekt tego, że mamy kilka talentów, w tym wybitnego piłkarza Roberta Lewandowskiego, czy to jest zasługa systemu? Mam nadzieję, że ten system się tworzy, że będziemy mieli tego efekty, bo to nie jest tylko tak, że my, zresztą prezes Boniek w jednym z wywiadów to powiedział, że mamy tylko Roberta Lewandowskiego w reprezentacji, no bo przypuszczam, że gdyby Robert Lewandowski był reprezentantem, nie wiem, Macedonii czy innego kraju, no to ta reprezentacja nie grałaby na takim poziomie jak Polska, więc nie deprecjonujmy też pozostałych piłkarzy, którzy generalnie naprawdę stanowią trzon w swoich drużynach. To nie są już te czasy sprzed kilkunastu lat, że nasi reprezentanci, mówiąc kolokwialnie, grzali ławę. Panie ministrze, w takim razie jak pan ocenia nasze szanse na mundialu w Rosji? No, mundial rządzi się swoimi i prawami. Nie ma słabych drużyn. Bo to jest tak, to jest najtrudniejsze pytanie i ja uważam, że tu każdy mecz będzie walką o wszystko i wyjdźmy z grupy, a po wyjściu z grupy wszystko się może zdarzyć. Panie ministrze, pojedzie pan na inaugurację Mistrzostw Świata w Rosji? Ja myślę, że na inaugurację nie przewiduję, tak? Natomiast, nie będzie pana w Rosji. Jeśli chodzi o kwestię mojej obecności, no to tutaj jeszcze decyzja w tym zakresie nie zapadła, decyzja polityczna, jeśli chodzi o obecność na mundialu w Rosji przedstawicieli rządu. Prezydent nie jedzie, to już wiemy, nie jedzie do Rosji na inaugurację. Jak pan ocenia to, że właśnie takie mistrzostwa organizowane są w kraju, który ma no, fatalną reputację i to nie chodzi tylko o sport, ale także o politykę, chociażby o to, co dzieje się obecnie w Syrii. To jest tak, że ja to też o tym mówiłem, że ewentualny bojkot czy kwestie jakby wszelkiego rodzaju sankcji wobec Rosji powinien mieć ten wymiar gospodarczy, ekonomiczny, solidarny przede wszystkim, żeby przyniósł efekt. Prawie pan, że takie imprezy są umiejętnie przez polityków wykorzystywane do promocji. Tak, natomiast sport, stricte rywalizacja sportowa powinna jednak poza tym pozostać. Sport chyba jest taką jedyną dziedziną życia, która w tym wymiarze globalnym nam została, która jest w stanie łączyć. Przykładem były choćby Igrzyska Olimpijskie w Pjongczang. Marzy się panu jakaś wielka impreza sportowa w Polsce i czy w ogóle takie imprezy warto organizować? Czy one się opłacają? Bo chociażby przy okazji ostatnich Igrzysk w Pjongczangu też było wiele głosów, że no nie jest to przedsięwzięcie opłacalne. Jestem zwolennikiem tego, abyśmy budowali przede wszystkim potencjał sportu. Szczególnie tych kluczowych dyscyplinach sportu, ale też żebyśmy organizowali w Polsce międzynarodowe imprezy sportowe w randze mistrzostw Europy, mistrzostw świata. Marzy mi się mistrzostwa świata na przykład w lekkiej atletyce w Polsce. Mamy Stadion Śląski, który jest do tego przygotowany. Poprzez organizację takich imprez możemy naprawdę świetnie promować Polskę i to jest na pewno dobry kierunek. Bardzo dziękuję. Minister Sportu i Turystyki Witold Bańka. Dziękuję naszym gościem Marcin Pośpiech. Do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt za smartfon Samsung Galaxy S8 zapłacisz 2799 zł oraz otrzymasz dodatkowy zwrot 400 zł. Szczegóły akcji w sklepach i na mediamarkt.pl. MediaMarkt, precz z nudą! Jak sobota to tylko do Lidla, bo promocje tam, parking, ram, pam, pam, pam! Uwaga, uwaga! Rozpoczynamy sezon grillowy. W tę sobotę znajdziesz w Lidlu ponad 100 produktów na grilla. Lista dostępna na www.lidl.pl. A dodatkowo schab wieprzowy bez kości w plastrach 50% taniej, 3,59 za 360 gramów. Oraz banany 40% taniej, 2,99 za kilogram. Bo to tania sobota w Lidlu. Są miliony powodów, żeby zagrać w lotto. Najważniejszy z nich to 8 milionów złotych. Graj w kumulacji lotto o 8 milionów złotych. A co jeśli to ty teraz wygrasz?